zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Żyć Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie odbyło się spotkanie służb w sprawie zabezpieczeń wprowadzonych na lotniskach przed koronawirusem. Rząd przyjął projekt ustawy o 14. emeryturze. Na koniec tego serwisu powiemy o słowach, których pisownia jest największą bolączką dla Polaków. Na stołecznym lotnisku Chopina odbyło się spotkanie zespołu ochrony portu w sprawie zagrożenia koronawirusem. Między innymi podsumowano pierwszy dzień wzmożonych kontroli stanu zdrowia na polskich lotniskach. Dotyczą one podróżnych wracających z krajów dużego ryzyka, na przykład Chin, Tajlandii, Korei Południowej czy Włoch, mówi wiceminister infrastruktury Marcin Chorała. Możemy powiedzieć, że te wszystkie procedury przebiegają sprawnie, te sprawdzenia się odbywają. Nie stwierdzono oczywiście żadnych przypadków podejrzenia zakażeniem koronawirusem. Przykładowo, bo mamy pełne dane z obsługi 4 przylotów na Okęciu. Na tych 4 przylotach stwierdzono 7 osób, które miały trochę podwyższoną temperaturę, zostały skierowane do przebadania lekarskiego, pogłębionego wywiadu i po tym badaniu stwierdzono brak podejrzenia występowania koronawirusa. Na świecie potwierdzono już ponad 80 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem. Zdecydowana większość dotyczy Chin. Koronawirusa stwierdzono w 29 krajach, m.in. we Włoszech, Francji i Niemczech. W przyszłym roku emeryci otrzymają oprócz trzynastek także czternastki. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Pieniądze będą wypłacane na koniec przyszłego roku. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował w Żyrardowie, że ustawę podpisze, gdy ta trafi na jego biurko. Czternasta emerytura to jedna z obietnic Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi. Informacje o tym, że rząd projekt ustawy przyjął, przekazała na spotkaniu prezydenta z seniorami w Żyrardowie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. To ta nasza międzypokoleniowa więź. I ta czternasta emerytura będzie wypłacana. Jeżeli trafi do mnie, a wierzę w to głęboko, że trafi, możecie państwo być spokojni, że także i to świadczenie zostanie podpisane. Trzynastą emeryturę otrzymają wszyscy bez kryterium dochodowego. W przypadku czternastej emerytury będzie obowiązywał próg w wysokości 2900 zł. Ci, którzy ten próg przekroczą, otrzymają czternastkę na zasadzie złotówka za złotówkę, czyli w kwocie pomniejszonej o różnicę między wysokością renty lub emerytury, a tym progiem dochodowym. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ponad rok zajmie odtworzenie psiej jednostki, która zginęła podczas awarii sieci ciepłowniczej na warszawskiej Pradze Północ, szacują policjanci. W piątek wieczorem gorąca woda zalała miejsce, w którym w Kojcach znajdowało się 6 policyjnych psów. Dziś prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Zwierzęta były doświadczone, dzięki nim osiągnięto duże sukcesy, mówi rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Tutaj mogę przytoczyć sytuację, gdzie 4 pieski nasze przyczyniły się do skierowania aktu oskarżenia związanego z zabójstwem. Mówimy tutaj o pobranie zapachu bezpośrednio z ciała ofiary i rozpoznanie zapachu sprawcy, a to jest ewenement nie tylko na skalę europejską, ale jest to ewenement na skalę światową. Nie mogę mówić o szczegółach tej sprawy z uwagi na fakt, że ona jest dopiero na etapie sądowym. Dochodzenie prokuratury jest w kierunku przestępstwa polegającego na nieumyślnym sprowadzeniu zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach poprzez uszkodzenie urządzenia użyteczności publicznej. W ogóle i na pewno. To wyrazy, które w internecie sprawiają Polakom najwięcej problemów. Jak wynika z najnowszego raportu serwisów nadwyraz.com i polszczyzna.pl, w internecie piszemy niechlujnie i z błędami, mówi Maciej Piotrowski z nadwyraz.com. Błędów pojawiło się o 10% więcej niż w zeszłym roku. Ponad 4 miliony błędów językowych w internecie. Błąd pojawia się co 7 sekund. Ja mam tutaj taką kartkę wyrazów, które sprawiają trudność Polakom. Pierwszy wyraz na pewno oddzielnie pisane i na pewno pisane łącznie. Jest taka zasada na pewno oddzielnie, a naprawdę, naprawdę razem. A na przykład naprzeciwko, na przeciwko czy naprzeciwko łącznie? To jest trudne. Naprzeciwko oddzielnie. O mój Boże. Trudne. Tak. Jak się skończy ten wywiad, to od razu pójdę sprawdzić. Popełniamy też pleonazmy. Krzysztof Kasprzykowski z marki nadwyraz.com. Tak zwane masło maślane, czyli cofamy się do tyłu, spadamy w dół, bierzemy kartkę papieru czy okres czasu. Serdecznie zachęcamy do tego, aby zastanowić się w momencie, kiedy napiszemy tego SMS-a, czy na pewno on jest zapisany poprawnie. Jeśli nie, no to warto sprawdzić, jaka forma jest poprawna. A o błędy językowe popełniane w sieci pytała Monika Suszek. To był serwis Trójki.

Po tym krótkim przypomnieniu Rheologic nowy utwór Crystal Plate, chyba w aktualnym zestawieniu najmniej przykuwający uwagę. W tym serwisie kryształowa salaterka też może być wdzięcznym tematem el-muzyki. Wykonawca UPI. Crystal Plate i UPI. Za chwilę ostatni utwór kończący płytę Mystery z serii wirtualnego audio. Pamiętamy, że techniczny system wirtualnego dźwięku funkcjonuje w uproszczonych konfiguracjach domowego kina. Być może Państwo potwierdzą, że powolna narracja następnej kompozycji skojarzyć się może z kadrami baletu Planet z filmu 2001 Odyseja kosmiczna. Co prawda tamtym obrazom towarzyszyły wiedeńskie walce Jana Straussa, ale w studiu El Muzyki zawsze liczę na Państwa wyobraźnię. Wykonawca Randomity, tytuł Andromeda. Thank you. melancholijnym nagraniem Andromeda kończy się najbardziej tajemna płyta serii wirtualnego audio, a zarazem możliwości studia El Muzyki zaspokojenia w tej materii rozbudzonej ciekawości. Zatem uciekam w stronę jazzu, jakże dawno niesłuchanego we wtorkowym cyklu. Quintet Galactic ma w swym składzie pianistę i organistę dysponującego niekiedy od święta syntezatorem Mooga. Nazywa się Richard Vogel. Wśród kameralnych nagrań zespołu zarejestrowanych w Nowym Orleanie w roku 2000 odnaleźć można utwór Marmolada Mooga, gdzie galaktyczny jazz staje się elektryczny. Jesteśmy w jazzowym klubie Tipitina w Nowym Orlanie. Organy Hammonda, których dziś nie usłyszymy, syntezator Mooga, instrumenty pianisty grupy Galactic Richarda Fogla. W utworze dwóch klaunów do Galactic dołączy saksofonista Ben Elliman. L Jazz, grupa Galactic. Utwory Moog Marmalade i Two Clowns wykonane w nowoorlańskim klubie Tipitina w roku 2000. Zmienią wykonawców in genre, by usatysfakcjonować fanów muzyki kojarzonej z klubami zaspokajającymi potrzeby innego rodzaju. Popowa grupa Das Modul, właściwie duet, odnosiła sukcesy 25 lat temu. Dziś możemy jej posłuchać z dwóch albumów i 10 singli, zawierających wydane wcześniej przeboje. Dla sympatyków L-muzyki będzie chyba niemałym zaskoczeniem, że w końcu realizuje powtarzane zamówienie miłośników clubbingu i jakże dynamicznego L-popu. Computer Mansion. Computer Mansion. Computer Mansion. Computer Mansion. Computer Mansion. Computer Mansion. Computer Mansion. Programmieren. Computer Mansion. Kontrollieren. Computer Mansion. Spekulieren. Computer Mansion. Dirigieren. Computer Mansion. Immer kühl. Computer Mansion. Kein Gefühl. Computer Mansion. Sind steril. Computer Mansion. Computer Mansion. Computer Mansion, komputerowi ludzie. Felix Gauder i Olaf Bossi podążali tropem robotycznej muzyki Kraftwerku z sukcesami i nagrodami. Za chwilę L-piosenka, w której przetworzony głos stapia się niekiedy z partiami syntezatorów. Das Fräulein vom Amt. Dziewczyna z urzędu. The number you have dialed is not in service. Please check the number and dial again. This is a recording. The number you've dialed is not correct. Please check your number and dial again or call the operator for assistance. Thank you. duo, a w piosenkach nawet trio, Das Modul, funkcjonowało w latach 1994-97. Pozostałe nagrania. Dziś słuchamy utworów debiutanckiej płyty Musik mit Herz. Kolejny klubowy przebój. Kleine Maus. Kleine Maus, ich krieg dich an, durch die Datenautobahn. Kleine Maus, nur ich und du, im digitalen Rendezvous. La, la, la. Przypominam, płyta Musik mit Herz, a myszka? Zwykły komputerowy interfejs. Życie z elektroniczną maszyną liczącą może być niezwykle intensywne. Co za tempo?